الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. دا سورة یوسف دے دولسم سپارہ دا آیت نمبر 45 پنزس والے اختم نمبر آیات دے. یوسف علیہ السلام پا جیل کی دے ساقیر آزاد شوے دے. بادشاہ خوب ولید و ریان ابن ولید چې ما وغواگان خوب کی ولیدلې خواری او سربی دا خواری اغا سربو لخوری دا غشان ووچ وگی او ونورشن وگی وشن وگی او اغا ووچ وگی دا می خوب کې لیدلې دی وای ما ته تعبیر راغی درباریانو اسمبلی حال والو وزیرانو ما ته تعبیر راو باسي اور توي دا ګډ وډ خوبونه دی مونږ نه فویګو په دې باندې مونږ ویلو ساقي د جیل نه آزاد شوه دی په خپل زړه ډیوټي باندې بیرته لګیدلې دی. یوسف علیہ السلام ورله تعبیر ایسته او ولتبا په خپل ډیوټي بیرته لایي. بادشاہ دا خبر وکړه ما ته تعبیر راکئ چاته پته نشته دی ساقی هغه خپل شراب تقسیمی هغه ته خبر ور یاد شوه ډیرې مودې نفس ایدم وی زبا دا تا خبر درکا و ما تا چوٹی را کئی ما تا سڑے معلوم دے وزددہ غی تذکیرہ کی. وقال اللذی اوی الاغ کس نجا منہما چنی جات ورطا ملاو شہو دا دے دوانونا چې یوسف علیہ السلام او بل آغا نمبئیوم دی دوانا پجیل کی پاتی شو او دا تیر آزاد شوم یا دا دو مرگری جیل تا تلیو پا دی کی دا یو تیر آغا ساقی او بل باندی دا پانسی حکم و ختم ود کربا دا امتن یا دا شواد تا دا خبرا د سمودین پس بعد امتن رستا د ډیر زمانینا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای وی سات سال بعد د تدا خبر یاد شوم وکالا د راغله د نه شیطان خبر هر کړی دا خو چې کله بادشاہ دا ذکر وکو نو دتا ایک دم اغا ور یاد شوم یادا مانا ود کربا دا امتن یاد شو ور تا قصه دا یوسف علیہ السلام پس دا ډیری زمانی نام یادا مانا وکا ود کربا دا امتن نو اویل دا پس دا ویلو دا جماعت نا دا درباریانو نا تولو درباریان وینا وکړه چې دا ګډ وډ خوبونه دی مونږ ته د دې علم نشته دی نو دا غینا پس د وینا وکړه دا ویل انا انبئکم زبتا ستا خبر در کما به تعویله په تعبیر د دې خوب سره خو فارسلون مال چټی را کوي اے فارسلونی ما ولی گئی مال چھوٹی را گئی پا اجازت خاص سرا بادشاہ سلامت زب تعالی دا دی خوب تعبیر راولما ما تسڑے معلوم دیم بیا ودیزے کی اس کلام حضب دے دے لال پسکی لال سنگ لالو آغا قصہ قرآن کریم ندر آغستی خود دے ورسے دلتی جیل تلالو پا خاص اجازت باندی دا بادشاہ پا اجازت باندی چکل دے لالو جیل تا دنن ورغی یوسف علیہ السلام باندی نظر ولگی دوم نو یوسف و ایوہ الصدیق و افتنا و اے یوسف اے دیر رشتنیا افتنا مالا تعبیر باسا فی سبع بقرات پبارا دغ و غواغانو کی سیمان چغ سر بیدی یا اکولو هن چی خوری بدا سبون عجاف اغو خواری تفی و سبع سنبولات او اغو وگی خدر شنو و خر یا بسات او اغا نور و چوم لعلی ارجع الالناس خاما خاچ زوا پشما خلقتام یا لعلی ارجع الالناس دید فراچ زوا پشما خلقتا لعلهم یعلمون خاما خاچ اغا پوشی زبدا خبر اغي ته یو سما او غيبا د دې د تعبیر نه خبر کما غيبا خبر شي پدې باندې ګورم یوسف علی السلام چې کله دا ساقي ور سملا شو غور د دانه وي چې سړیا دومره موده وشو تا تما ویلی او زما حالات بل بادشاه مخ کې وړاندې کی چې به ګنا سړی جیل کې پروت دی نانا غور تا سنوئی خو دیم محتاج دی نو دی ور تا زکوئی چی ایوها صدیقو اے دیر رشتونیا کل چی یو سرے چا تا محتاجی نو بیا اگر دیر دن ارمی او دیر دا غد سپتونو الفاظ استعمالی انسان لاسکے چی اگر حیوان دی اغم دا غشے کئی ایک او گورا سپے دے سپے اغا چې کله وګېشي نو دې د مالک په دې خپو کې سملی او دا سر په دې خپو باندې دی لکه ورته شنای سمانا وای تا ته زدا زې جارو کومه خو مال د خوراک سره کا ویلا سونه در ته پخپو باندې دما خو مال سره کوږي شی مانو انسان ساقی تلې دې یوسف علی السلام ته وی ډیر رښتونی یا ما ته پتورا کوي یوسف علی السلام ورته دا نه وی چې خاطه تلې وی وکاله ټیم تیر شو تا ته ما ویلو تا زما دا خبرې سی چل وکو تا بادشاه د مخی زما حالات ذکر کړیو کنا نا نا انتہائی اخلاق ما او تا تخی تا سر سوک بد ہوگی نو تا دا سی مکوا دا ما او تا گونتی وی مگور تا ویلی خواد تا دا ما یو جواب نشو ویلی اوز تر آغره نمانا تا پوسو نکی نا نا آغا خو پی جاندو چی دا آغا سڑی دی خونا بیر تاور تا سن نوی یوسف علی صلات و سلام دا دا دا خبری واوری دی چې دا داسې خوب بادشاه لیدلې دی و خواري غوا دي او سربې خوري و شنه وږي دي هغه وچې خوري یا ورته وایي ما ته د دې تعبیر وباسه چې زه لاړ شم او خلک به دې باندې پوهه کما یوسف علیه السلام ورته وس تعبیر وباسي وګوره په دې کې فی سبع بقرات دلتا فی سبع بقرات پاین باندې زیر راغله مجرور ده په دې مخکینی مخکی آیات کې راغلی سبع بقرات دلتا مجرور په زیر سره راغله ده دا ولی دا زکه چې مفعول به مخکی چې راغله انی ارا سبع بقرات عین باندې زبر راغله ولی علت مفعول به دا ارا راغله ده دلتا دا سبع عین مخکی فی راغله ده دی فی دا عین لا زیر ورکړه ده نو سبع بقرات نه دی جوړ کړه ده وس یوسف علی السلام ورته خوب او ری قال ورته وی تزرعون سبع سنین دا ابا وی تاسو با کروند کوی وکالا فر لپس دا ابا مستمرم همیشه با تاسو فر لپسی دا کرونده کوئی دی زینا بیان دا تعبیر سر دا تدبیر نام دا ابا اعلا عادتی کم مخیجی تاسو سنگ کروندی کولی دا غی پشانتی مستمر الفر لپسی پا دی صورت کی دا کلون نمون عام او سینین دا دکر شوی دی فما حسدتم فی سنبولی فما حسدتم اغا چی تاسو لو کئی فضروه نفری دی دغیل را فی سنبولی ہی پا کوسڑو کی پا غفل وگی کی الا قلیل مما تاکلون مگر لگ داغینا چی تاسو بخوری اغیل رام وی چی کل تاسو وږي وشي نو دا په خپل کوسړه کې بن وساته دا ترې شکوا ما په ډنګو باندې ما واخا دا د غسی پریدا زکا چې دې خرابې گینا ما تا تم خی او سړې د خپل جامینه بهر اوته دې بس پکیږي دې برسوا کیږي سړیل الله علم د قران ورکړی قران ورتز د شه حافظ قران جوړ شوی دی علم ورته ملاو شوی دی د تبلیغ کار کاو د شانتی د قران کریم درس کاو د پرېخو د خپل جامع نه وته د برسوا کیږي خپل کار مفردا تب په عزت کې تب درونی نو دلتا زکوی فزروه فی سنبولیه پخپل حالات پخپل وگی کی پریده الا قلیلا مما تاکلون مگر تاسو باتی لگ لگ خورای سمیاتی من بعد ذالک بیا براشی پس د دینا سبون شداد وکلون سخت یا کلنا نو تاسو بخورای ما قدمتم لهن یا کلنا نخربا مما قدمتم اغا چه مخی ساتلیو لهن اغیل رم الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغینا اغا چه تاسو پات تاسو بے ساتی دا تخمنو دفارم ورا یا کل نا ذکر شو چې خوري به اغه لرم د سنو چې تا کل تاسو به خوري نه نه یا کل نا اهلهن منهن خوري به د دین اهل د دې کلونو سمانا یعنی کې دې چې تاسو نه تاسو مړې او نور راغلي په ټیم کې چې څوک موجوده خلکی اغه به دغه نه خوري دې وجینا یا کل ذکر شو ما قدمتم له لغج تاسو جمع کړی دي تاسو ساتلی دي هغه لرا الا قليلا مما تحسنون مگر لږ دا غینا چې تاسو با بچ پاتې کوي د تخمونو د فارا تخم د فارا خیر دی غتی بچ وساته او نور سلک خوراک کوي یوسف علی السلام ورته دا ترتیب هم خو دلیو چی کرواندی با دیری کوئی تردی پوری چی خالی گٹ در نا پاتی نشی پاگیم خواب روا چوئی پاگی کم تخمون وکرائی او خوراک با دورزی یو ٹیم کوئی دو ٹیم خوراک با نئی زکا قد سالی با راشی یو ٹیم سره روٹی خوری پاگی باندی گزاره چلی گی خوچی دو ٹیم خوراک کم شی قد سالیم شی نو بیا به حالات خراب شي دیو جنا امر کړو په یو ټیم د خوراک باندې چا ورته ویلو روسته به بادشاہ شوه دی روسته به ذکر کو چې ته خو بادشاہ یې ته ولې یو ټیم خوري هغه وی وای رعیت به زما یو ټیم خوري زبا دو ټیم خورما دا خو انصاف نشو زبا دې باندې بچ پاتې کې دې شما دومره قحط راغلی وو چې د ایران په علاقه کې یو عالم واقعي کلی دا وای یو سیلاب راغلی و هغې کې یو قبر راښکاره شو په هغه قبر کې یوه تخته وه یو د جینۍ قبر و خو حسین او جمیله جینۍ وه داسې اندازې نه پته لګېدله ایو تختا پا غی بانده را سرو زرو لیکل کریو اغی دا لیکلیو چی زمون بزه کی قهت را غلی ده دوم رسه دا خوراک نشته ده چی خپل زندگی پی بچ کو یوسف علیه السلام پا میسر کی غله جمع کری و منگ وزیر خوراک ولیگو اغی پسی چی لرشا او داغانا دا مطالبه وکه چې مونږ به تالا یو اوگه یو لوخه سپین زر درکو تا مونږ له یو لوخه یا یو کیلو اغا وقت مطابق دا مونږ له غلا را کوا اغا انکار وکو زما رعیت تباکی گی نشم درکو لی بیا جواب راولی گو ورتو آیا چه سر زر بدرکو سمر سر زر اقوم را غلا را کوا یوسف علیه السلام انکار وکو دریم زل باندې بیا ملغلری بدر کو خو تا مونگ لداغی مطابق غلر کو اگوی زما رعیت تبا کیگی پدی بسو کما پدی خو خلق نشی بچ که دی نویل دا زمونگ حالات دی چی مال او دولت باندې چرته و ننازیگی دا گوری تا نشی بچ کولی سونی کمی نشتی ملغلرو کمی نشتی خو رزق نشت دی دقی ولی نا و ما بانی وست مرگ راغی نو چرتا پا دیدو کنشی مال دولت بانی وره پیسی در سر دیر شیدی خو لگ داون لگی دلی دی کرفی دا بحر بقالی بندی دی نو سشی با اخری یا بحر توزی 10,000 ریال لی پز لکی تاویگی 10,000 ریال غرامه دا نو سب اخری امتحان دی نو پا مال دولت بانی چرتا ونه نازیگی نو الا قليلا مما تحسنون مگر لگ دا غینا مگر لگ آغا چه تاسو بے بچ پاتی کوئی دفارا دا تخمونو سم یاتی من بعد ذالک بیا براشی فس دا دینا آمل اکلنا فیه یغاس الناس چې پاغې کې با بارانونو نا ورول کېږي د ضرورت موافقه یغاث الناس بارانونو بوريږي فخلقو باندې د ضرورت موافقه غیث هغه باران ته وي چې کم استا ضرورت سر کوي هغه ته غیث وی لکه عالمان چې وي اللهم اغثنا غیث مریعا هنیئا دا داسې باران لی چې ضرورت والا دی لکه غوس غوس تا زکه دا وی فریاد رس چه دا خلق و ضرورت و نفرکیم عامل فیه و غاسلنا ساکلنا چه باکی با کرونده کئی خلق و فیه یعصرون او خلق با نچوڑول کئی دانگورونا یعنی شراب با جوڑی دانگورونا بستی بیام وقال الذي اولاكس نجا منهما چې نجات موندل او د دوانو نا ود کر بعد امت یاد شوا د خبره پس د ډیر مودینا انا انبئكم الزبت خبر در کوم تاسو ته بتاویله پتاویل پتابیر د دی خو فرسلون ما ولي گئی مال چټی را کئ یوسف ایوه صدیق یوسف علی سلام ته وی یا یوسف ایرش دنیا افتنا ماتا تابیر را کافی سبی بقراتن فبارادا وواگانو سیمانی سربوکی اکولو هنلا چی خوریب دیل را سبن عجافن اغاو خواری و سبعی سنبولاتن او وگی خودر لشنا و اخر یا بزات و نور و چل علی ارجو الانلاس دید فارا چیز لال شما و پشم خلقو تالا اللهم یعلمون خاما خاچ اغیف ویشی قال تزرعونا نوویلو تاسو بکرونده کوئی سبع سنین دا ابا وکلنا فرل پسیم فما حصدتم آج تاسو لو کوئی پدروه نفریق دی اغیل را فی سنبولی پا قوسرو کی پا وو کی الا قلیلا مما تاکلون سوا دلگاغونا چه تاسو خوری سمیاتی من بعدی زالی بیا براشی پس ددینا سبون شدادون وکلو نسخ دیا کلنا خوری با دیلرام خوری با دیلرا ما قدمتم لهن آغا چی بچ ساتلیو تاسو اغیلرا جمع کریو تاسو اغیلرا الا قلیل مما توسنون مگر لگا غا چی تاسو با ساتی اغیلرا دا تخمونو دا فارا سمیتی من بار دالی بیا براشی پس دا دینا من آغا کلونا فی چی باکی با یوغا سنناس بارانو نبکی با خلکو باندی وفيه عصرون افعيك با نجول والكي بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي من حاقص نجات نجات قلت ملاك شو منهما ردد دعوننا ودك